Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik las vandaag een bericht van een moeder die vertelde dat haar jongste boos thuis kwam van school, omdat hij van de meester zijn mondkapje niet op mocht in de klas. Mam, zei hij, die 10 seconden op de gang helpen toch helemaal niks als we hem daarna in de klas weer afdoen. Een andere moeder vertelde dat haar kinderen er vooral mee bezig waren wie de coolste had. Verder ook veel moeders met zo'n groot moederhart dat ze hun kwetsbare lievertjes gaan beschermen tegen die mondkapjesgekte. Zouden die wel eens praten met hun kinderen? Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de Maandag. De maandag dat via NRC Handelsblad bekend werd hoe de Belastingdienst mensen die zomaar op hun zwarte lijst terechtkwamen meteen stevig in de tang nam. De maandag ook waarop het Veiligheidsberaad van Burgemeesters zich boog over polarisatie. En de maandag waarop het ook in Brussel weer corona was. En waarop de Telegraaf meldt dat 25% van de jongvolwassenen tussen 18 en 30 in crypto belegt. U weet er straks alles van. En ook nog van de Ethiopische gemeenschap in Israël. We beginnen met de overzichten van vandaag. Maandag 29 november. De kans op overlijden in de verpleeghuizen is weer net zo hoog als in de tweede coronagolf. Daar zijn volgens hoogleraar ouderengeneeskunde Kees Hertog 2 redenen voor. We zien waarschijnlijk een afname van de werkzaamheid van het vaccin, zeker bij deze kwetsbare populatie. En dan is er nog de Delta-variant. Die hadden we vorig jaar natuurlijk niet. Die maakt mogelijk ook dat mensen toch ernstiger ziek worden. Intussen is de boostercampagne gestart. En dat is geen dag te laat volgens deze krasse heer. We lopen eigenlijk al achter in vergelijking met de andere landen om ons heen. Want deze mevrouw heeft net haar boosterprik gekregen. Maar is dat genoeg? Ze is nog niet overtuigd. Nou, ik hoop dat die werkt. Maar dat is natuurlijk nog niet gezegd, hè? Niemand kan je garanderen. Want beschermt het vaccin tegen de Omicron-variant. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat deze mutatie wereldwijd ernstige gevolgen kan hebben. We should all be wide awake to the threat of this virus. Many of us might think we're done with COVID-19. It's not done with us. Zelfde tekstschrijver als Hugo de Jonge. Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg is er nog niet zoveel bekend over deze variant van het virus. Hij drukt zich dan ook voorzichtiger uit. Het is verstandig om heel nauw te monitoren. De eerste geluiden zijn dat hij veel besmettelijker is, maar daar heb je toch wel meer gegevens voor nodig. Over 2 weken zal er meer bekend zijn. Op school moesten de kinderen dus voor het eerst een mondkapje dragen. Geen probleem, vindt de een. Ik vind het wel gewoon goed, want anders krijgen we allemaal corona en dat wil ik ook niet. De ander heeft er meer moeite mee. Soms is het wel vervelend, want ik vind soms best wel benauwd worden. Maar over het algemeen gaat het wel gewoon goed. En dan iets anders. In Amerika is het proces tegen Ghislaine Maxwell begonnen. Zij was de rechterhand van Jeffrey Epstein en zou die minderjarige meisjes geronseld hebben waarmee de miljardair seks had. You know, she made sure that we were all stayed in line. That when we were called to his bedroom, that we went. Al dus een van de slachtoffers. De zus van Maxwell herkent zich totaal niet in dit beeld. The picture that is painted of my sister is 1000 degrees away from the person that I know. Volgens de verdediging spitst de zaak zich totaal op Maxwell toe nu Epstein dood is. Iemand moet boeten. De advocaat van de slachtoffers geeft dat ook met zoveel woorden toe. Everyone was looking forward to holding him account in a court of law. I think that when that wasn't possible, I think that was something that was upsetting. En dan nog even terug naar Omicron, de naam die de nieuwe coronamutatie kreeg. In België is een bedrijf met diezelfde naam. En dat hebben ze geweten. Ze worden overspoeld met apps en berichten op sociale media met de flauwste opmerkingen. Je had dat toch wel mogen vertellen, dat je niet enkel machines verhuurt of verkoopt, maar ook virussen begint in te voeren. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Michel Koenen las de krant van morgen. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is in een negatieve spiraal beland die niet lijkt te stoppen, blijkt uit onderzoek van Trouw. Een meerderheid van de parochies leidt verlies. En er is niets dat erop wijst dat de tij kan worden gekeerd, staat in de krant. Bijna 8 op de 10 parochies staan in het rood. En bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro. Het gevolg van een gestaag en langjarig proces van vergrijzing en ontkerkelijking, stelt de krant. Vuurwerkvangst explodeert, kopt de Telegraaf. Er zijn volgens de krant nu al meer illegale knallers in beslag genomen dan heel vorig jaar bij elkaar. De opsporingsdiensten hebben tot nu toe 150.000 kilogram vuurwerk geconfiskeerd. En dan gaat het niet over simpele rotjes. Of er daadwerkelijk meer illegaal vuurwerk in omloop is, is lastig te zeggen. Sinds een jaar wordt er namelijk fors meer geld in opsporing gestoken. Het OM ziet steeds vaker dwarsverbanden tussen de handel in vuurwerk en bijvoorbeeld de handel in drugs. Woedende Eneco-klanten stappen massaal over naar Vattenfall, staat in het AD. 90.000 klanten van het failliete Welkom Energie zijn namelijk nog steeds woest over de torenhoge tarieven die ze voor hun energie moeten betalen. Vattenfall, dat beduidend lagere tarieven rekent, bevestigt de toestroom. Eneco erkent dat er klanten zijn vertrokken en betreurt dat. En het Financiële Dagblad schetst alvast een triest beeld van de aanstaande kerstborrels en nieuwjaarsfeesten. Want die worden vanwege corona weer massaal geschrapt. Dat is dan wel weer goed nieuws voor de aanbieders van pakketten voor digitale borrels. Daar staat de telefoon roodgloeiend, zoals bij een bedrijf in Hoofddorp. De pakketten vol snacks en drankjes te waarde van 15 tot 40 euro vliegen de deur weer uit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Maar goed, er was vandaag dus ook al nieuws in de krant, want NRC Handelsblad schreef over een rapport van accountant PwC. Dat beschrijft hoe het gebruik van een zwarte lijst door de Belastingdienst leidde tot het stopzetten van toeslagen, geen schuldsanering of jarenlang onder toezichtstelling. Een plekje op die fraude-signaleringsvoorziening bracht duizenden burgers in problemen. In tegenstelling tot de krant heeft de Tweede Kamer dit onderzoek nog niet. Goedenavond, meneer Omtzigt. Goedenavond. U vroeg samen met uw collega Kamerlid Renske Leijten en met steun van een groot deel van de Kamer vandaag aan staatssecretaris Veilbrief om het onderzoek vanavond voor 8 uur met de Kamer te delen. Heeft u het al? Ik heb het nog niet gezien. Heeft de staatssecretaris wel geantwoord op uw verzoek? Ik heb nog geen antwoord gezien op dit verzoek, nee. En terwijl NRC schrijft dat het onderzoek al weken circuleert op het ministerie van Financiën. Het ministerie zelf zegt dat het rapport nog niet definitief is. Moeten we daar dan niet maar gewoon op wachten? Nou, de tweede vraag was, ik wil graag weten hoeveel versies van dit rapport er zijn en hoe lang die al op het ministerie liggen. Want we hebben in het verleden wel eens gezien dat bepaalde rapporten of bepaalde adviezen eeuwig in concept bleven. Dus ja. Het advies van de landsadvocaat over de kinderopvangtoeslagaffaire uit 2011 is altijd advies gebleven. Ja, dan kun je hem natuurlijk altijd weghouden in een WOP of weghouden bij de Kamer. Mm-hmm. Dus wij wilden gewoon een lijst met wanneer is het rapport gestuurd en is dat de conceptversie of de definitieve versie. En dit onderzoek is nu al zo lang beloofd aan de Kamer, ja, dat het maar een keer definitief moet worden. En zeker als het uitgelekt is. Want dat in concept houden, dat was dus een truc om te zorgen dat het gewoon niet openbaar werd. Het is een veel toegepaste truc. Ja. En daarom wil ik weten of die truc hier toegepast is, of dat het werkelijk gewoon één concept is voor de definitieve versie. Dat is prima, hè, want ja, een ministerie mag gewoon een keer reageren op een versie van een onderzoeksrapport voordat het openbaar wordt. Nou, dat moet de regering sowieso snel kunnen aangeven. Ja. Wat erger is, is natuurlijk wat er in het rapport lijkt te staan. Zeker. Dat het schetst een bijzonder slecht beeld. Ja, dit rapport gaat vooral om de mensen die ook in de kindertoeslagenaffaire waren betrokken. Dat zijn ongeveer 9000 gedupeerden in dit geval. Maar hoe groot is eigenlijk de hele groep waar dit rapport over gaat? De zwarte lijsten, dan hebben we het over ongeveer 270.000 mensen die daarop stonden. Ja. Waaronder ook een heleboel minderjarigen. Daar weten we nog steeds heel weinig van. En dat gaat dus niet alleen om mensen van wie de toeslagen stopgezet is. Mm-hmm. Maar het gaat ook om MKB'ers. Die ontzettend hard gecontroleerd zijn. Er staan allerlei medische informatie van mensen in. Er staat strafrechtelijke vermoedens en informatie in van mensen. Allemaal dingen die de Belastingdienst niet mag bijhouden. En ja, die mensen lijken keihard aangepakt te zijn. En wat er gebeurd lijkt te zijn, is dat een aantal Belastingdienstmedewerkers FSV gebruikt heeft als een aantekening van, nou, er is aanleiding om eens te gaan kijken. Ja. En dat aan de andere kant van de Belastingdienst gezien is van het staat in het fraudesignaleringssysteem, dus is het fraude, dus neem ik harde actie. Bijvoorbeeld, ik zet toeslagen stop. Of ik weiger deze persoon om in de schuldsanering te komen. Nou, dan wordt je huis verkocht, dan krijg je geen betalingsregeling en dan ben je helemaal kapot. Ja. En sommige mensen lijken erin gekomen door een extern signaal, een kliksignaal. Mm-hmm. Andere mensen door een vraag van de gemeente. Weer andere mensen doordat ze zelf een vraag aan de Belastingdienst gesteld hebben. Ja. Dus ja, wat er naar buiten komt is zo zorgelijk dat wij dat rapport snel willen zien en snel willen weten wat de Belastingdienst met deze mensen gaat doen. Ja, want daar heeft u vast al een idee over. Wat zou de Belastingdienst moeten doen? Nou, eerst openheid van zaken. Ze hebben waarschijnlijk echte fraudesignalen, waarvan die er ook zijn, hè? Vergeet dat niet. Ja. Gemengd met allerlei verdenkingen. En sommige verdenkingen bleken 10 jaar staan zonder gecontroleerd te worden. En ja, je kunt niet iemand zomaar verdenken. Nee, dus. En ja, dan, er zijn al zaken aangespannen bij de rechter en er liggen er een paar bij de Hoge Raad. En dat zijn mensen die zeggen, mijn belastingaanslag moet opnieuw worden vastgesteld. Ja. En als 270.000 mensen het recht krijgen om 5 jaar lang opnieuw de belastingaanslag vastgesteld te krijgen, dan krijg je een mega hersteloperatie. Ja, goed. Je zou bijna in relatie met het virus zeggen, we zijn wel klaar met de Belastingdienst, maar de Belastingdienst is nog niet klaar met ons. Goed, we gaan hier nog veel over horen. Het virus, mag je hopen dat verdwijnt. De Belastingdienst kan niet verdwijnen. Nee. En dat is het lastige. Nee, maar sommige praktijken hopelijk wel. Goed, we gaan nu hier veel nog veel over horen. Alvast bedankt, Pieter Omtzigt. it's over. I know, but I can't let go. Vijftien jaar geleden maakte Robert Plant, jawel, die van Led Zeppelin, en de Amerikaanse country- en bluegrass-zangeres Alison Krauss een prachtige plaat. En nu hebben ze het weer gedaan. U hoorde Can't Let Go van die nieuwe plaat Raise the Roof. Vanavond ging het in het veiligheidsberaad van de burgemeesters over polarisatie. Geen overbodig agendapunt in deze tijd waarin er soms gereld wordt. De demonstraties hoe dan ook fel zijn en mensen strak tegenover elkaar komen te staan. Frank Weerwind is burgemeester van Almere. Goedenavond. Goedenavond. Even voor de helderheid, u had andere verplichtingen en u was er dus niet bij dat veiligheidsberaad vanavond. Maar was u er wel geweest? Wat zou dan uw voornaamste inbreng zijn geweest? Het van belang is met de collega's te spreken hoe belangrijk het is om vanuit onze rol als burgemeester de verbinding te houden en te leggen met de inwoners, de ondernemers uit de samenleving. Ja, en hoe zou dat moeten dan? Altijd het gesprek en de dialoog open blijven houden. En ook luisteren naar critici op het beleid. Maar ook als bestuurder, hoe moeilijk het soms ook is, een hele heldere boodschap blijven geven. En als je iets niet weet, vind ik het persoonlijk dat je dat ook gewoon mag vertellen en mag aangeven aan de ander. Ja. Hoe gaat het op dit moment in Almere? We zagen de afgelopen tijd natuurlijk in verschillende steden die ongeregeldheden. Hoe was dat bij u? Op dit moment heb ik natuurlijk wel incidenten, kleine incidenten in mijn stad. Maar gelukkig geen rellen zoals dat zijn voorgekomen in andere steden. Maar ook in wat minder grote steden zijn er rellen voorgekomen. Ja, want wat moet ik me bij die incidenten indenken dan? Spanning, uitleg moet je geven aan ondernemers die de COVID-maatregelen niet wensen uit te voeren of er minder begrip voor tonen. Maar niet grootschalig, gelukkig. Het is allemaal klein en via de dialoog, het gesprek, zien we toch altijd weer kans om hen te overtuigen van het toepassen van de juiste regels. Ja, en u benadrukte net dat belang van dat gesprek en die verbinding. Is dat, doet u dat ook zelf? Gaat u ook echt zelf de straat op, zal ik maar zeggen? Zeker. Komt voor dat ik echt het gesprek aanga met ondernemers of met inwoners. Vind ik van belang. Je bent bestuurder. Je bent het gezicht van de stad, als ik het zo mag uitdrukken. En daarin vind ik het van belang dat wij openstaan voor het gesprek en de ontmoeting. Die moet centraal staan. Ja, en hoe verlopen die gesprekken? Is dat gesprek altijd nog mogelijk? Ik heb laatst met een ondernemer gesproken, een horecaondernemer die echt er doorheen zat. Mm-hmm. En het buitengewoon moeilijk had. Toen moest de vrijdag nog komen. Mm-hmm. En juist doordat ik de moeite neem om naar betrokkenen te gaan, de tijd te nemen, naar hem te luisteren, hem geen beloftes te doen die ik niet kan waarmaken, mm-hmm, merk ik dat met dank wordt ontvangen. Soms maak ik ook hele boze mensen tegen, maar dat mag. Ja. We zitten heel lang al in deze gigantische grote gezondheidscrisis wereldwijd. Ja, en heeft u dan het idee, ik bedoel, je krijgt wel eens de indruk dat het vertrouwen in de overheid niet meer zo groot is, ook vooral niet in kabinetsmaatregelen. Heeft u het idee dat dat voor een burgemeester anders is, dat u toch nog wel wat meer gezag hebt ook bij de mensen? Ik ga niet zeggen dat ik meer gezag heb. Ik heb groot respect eigenlijk ook voor de bewindspersonen. Hoe hard ze werken in een virus wat steeds schijnt te veranderen, waardoor je je koers continu weer moet wijzigen. Heel lastig, heel erg moeilijk. Maar ik merk wel dat doordat ik met mijn inwoners praat, als ze luisteren, maar net niet ik doe dat alleen, ik doe dat in teamverband. Ik heb de gelukkige omstandigheden dat ik samenwerk met mijn wethouders. Mm. En dat die ook de stad ingaan en het gesprek aanknopen. En de een doet dat met zorgverleners en de ander doet het weer met jongeren of jeugdvolwassenen met de jeugd. De ander doet het weer met het onderwijs en personeel. En zo werken we als team voor de stad en aan de stad. Ja, u deed vorige week ook een wat meer algemene oproep, een dringende oproep om niet te rellen. Tot wie richt u zich? Ik werd geconfronteerd met jongeren en jongvolwassenen. Je moet echt denken aan de leeftijd 15, 16-jarigen. Mm-hmm. Zeer digitaal vaardig. Die echt opriepen om rellen in het stadscentrum van Almere te realiseren en te organiseren. Ja, dat is toch een vorm van opruiming waar ik niet op gesteld ben. En daar heb ik op geacteerd. Ja. Want ik volg dan natuurlijk online heel scherp wat er gebeurt. En tegelijkertijd halen we mensen uit de anonimiteit en confronteren we hun met hun daden. Hoe doet u dat die uit de anonimiteit halen? Nou, je zorgt dat een jeugd- of jongerenwerker betrokkenen thuis opzoekt. Het gesprek aangaat. Soms weten de ouders niet eens dat een jong volwassene iets dergelijks doet. En dan is het toch het goede gesprek aangaan en erop wijzen hoe is een hoe hij of zij, want het zijn niet alleen mannen die dit doen, het zijn ook jonge vrouwen die dit doen of kunnen doen. En ze erop wijzen wat het betekent en hoe je dus chaos kan creëren in de stad en je eigen toekomst kan ruïneren daardoor, maar ook van een ander. Ja. Hebt u daar genoeg jongeren en buurtwerkers voor? Je hebt nooit genoeg. Kijk, deze stad kent een hele grote jonge populatie. Ja. Maar van meet af aan hebben we getracht in deze crisis juist het contact met de jongeren en ons netwerk optimaal te benutten om in gesprek met ze te blijven. Ja, over die grote populatie jongeren. U maakt zich ook zorgen om bijvoorbeeld de hoeveelheid steekpartijen in uw stad die is toegenomen. Hebt u in beeld of dat om hetzelfde soort groepen gaat? Kijk, we zijn geconfronteerd met steekpartijen bij een groep jeugdigen. En daar hebben we ook actie op ondernomen. Heel veel. En dat is niet alleen maar een wapeninleveractie. Hmm. Dat gaat er ook om dat je veel scherper gaat kijken. Wie zijn het? Waar komen ze vandaan? Hoe komt het voort? En hoe kan je dit een halt toeroepen? Dat is gewoon hard werken en continu werken. Dat is een grotere campagne. Yeah. Maar het merendeel van mijn jongeren, die doet dat niet. En dat moet ik ook gezegd worden. Ja, en zijn het altijd dezelfde jongeren? Nee, het verschilt. Ik kan niet zeggen, dit is een hotspot in mijn stad waar steekpartijen voorkomen. Hmm. Het gaat kriskras door de hele stad heen. En die jongeren die opriepen tot rellen, hebt u daar een beeld bij? Uit wat voor groepen die komen? Ja, dat zijn alle verschillende soorten milieus. Hmm. Het enige wat ze bindt en wat ze gelijk hebben is ongelooflijke digitale vaardigheid. Ja. Ja. Ik begrijp dat u had het over jeugdwerkers en buurtwerkers, maar dat de politie ook huisbezoeken aflegt? Het is een combinatie die je doet. Jeugd- en jongerenwerkers samen met bijvoorbeeld een wijkagent. Dus je combineert zaken met elkaar. Je werkt gewoon naast elkaar. Integrale aanpak. Ja. Tot slot even, ik las iets dat in Utrecht bijvoorbeeld ook boegbeelden ingezet worden om jongeren aan te spreken. Doet u dat in Almere ook? Ik denk aan een alibi. Tijdens de campagne met het inleveren van steekwapens hebben wij wel degelijk gebruik gemaakt van de boegbeelden in onze stad. Mm-hmm. Maar we zoeken dan ook in de netwerken mensen op die herkend worden en erkend worden en die ook het goede gezag hebben in de samenleving. Ja. Ik wens u veel succes met uw aanpak van dit netelige polarisatieprobleem. Hartelijk dank, Frank Weerwin. Dank u wel. All I want is a quiet place to live, where I can enjoy the fruits of my labor, read the paper and not have to cry. In my mind, I can see it crystal clear, sharing my dreams with the people around me. Now they surround me, and I'm just a part of the crowd. What will become of us? What about the children? Quiet. Aldus Carole King, A Quiet Place to Live. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, ook in Brussel heeft inmiddels de Omicron-variant van het coronading alles verdrongen, want het gaat in Brussel nergens anders meer over. Sander van Hoorn, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zag je gisteren nog in Calais, Noord-Frankrijk, aan de kust, waar onder andere Nederland praten over migranten die om het leven komen als het kanaal oversteken, maar daar gaat het helemaal niet meer over, hè, vandaag. Nou, ik sluit niet uit, Chris, dat er in de krochten van het gebouw van de Europese Commissie nog wat ambtenaren mee bezig zijn. Maar de bovenste verdiepingen, die zijn in elk geval gereserveerd voor het coronavirus en dan inderdaad die nieuwste variant. Ja. En het is wel heel erg wrang, hoor, voor die Europese Commissie, want vorige week nog een plan om die coronapas bestendig te maken voor de toekomst, om er een soort einddatum aan te verbinden, om ervoor te zorgen dat je die zou kunnen blijven gebruiken om vrij door de Europese Unie te reizen. Dat was een wapenfeit van de commissie. Ja, en toen kwam die nieuwe variant. En nu zie je dus al die oude reflexen zie je weer toeslaan. En de komende weken worden echt bepalend of het inderdaad vrije reizen blijft of dat het toch weer eigen land eerst wordt. En eigen continent trouwens ook. Want Chris, echt vandaag zou dus de Europese Commissie in Genève gaan praten met de Wereldhandelsorganisatie over bijvoorbeeld het vrijgeven van patenten. Ja. Die ontmoeting die kan dus niet doorgaan vanwege die nieuwe variant. Ja, precies. En nou ja, je zei het al met dat aanpassen van de coronapas. Hè, die zou dan na 9 maanden zou je een boosterprik moeten hebben. Probeerde de Europese Unie te coördineren, initiatief te nemen. Wordt er nu ook nog een potje gecoördineerd daar bij jou? Nou, op zich wel, want zo'n ambtelijke molen die draait door. Dus vandaag hebben de ambassadeurs lekker verder gepraat over dat verlengen van die coronapas en over het opnemen van boostershots in die coronapas. Maar ja, het wordt toch allemaal wel een beetje ingehaald door die nieuwe variant. En hier zitten ze ook echt met samengeknepen billen te kijken wat de komende weken gaan brengen. Want is het inderdaad besmettelijker? Werken de vaccins nog? Nou, al die vragen die je vanavond in de Nederlandse nieuwsprogramma's voorbij ziet komen, die hebben ze hier ook. En wat de mensen hier echt ongerust en ongemakkelijk maakt, is dat ze ook hier dat antwoord gewoon niet hebben op dit moment. Nee. Hoe gevaarlijk is dat voor, laten we zeggen, de Europese eenheid? Niet zozeer in medische zin, maar voor reisbeperkingen bijvoorbeeld. Nou, die is heel gevaarlijk, hè? Want je zag dus toen er eigenlijk nog niks aan de hand was, toen Delta nog het grootste probleem was, zag je dat dit soort initiatieven, hè, van oké, we zullen wat landen hebben die naar 2G gaan, maar dan moet je dan wel naartoe kunnen blijven reizen. Ja. De Europese Commissie zei dat moet je zelfs met testen kunnen blijven doen. Hè? Dus toen werd er op die manier gedacht. Nou, op het moment dat Omicron in Zuid-Afrika de kop opstak, zag je dat er vrij snel door de Europese Commissie aan de noodrem, zoals dat hier heet, getrokken werd. En er dus een soort Europese coördinatie was om vluchten uit dat land te verbieden. Maar ja, we hadden vandaag ook hier in de krant een verhaal staan van iemand die was naar België gevlogen vanuit Zuid-Afrika via Ethiopië en Wenen. Ja, hoe ga je dat tegenhouden? Dus dat lijkt inmiddels ook een achterhoede gevecht. En dus zie je al die oude reflexen toch weer de kop opsteken. Hè? Ja. Hugo de Jonge die zegt dat reizen binnen Europa, daar moeten we het in de Europese Unie maar eens over gaan hebben binnenkort. Zijn collega uit Duitsland die zegt dat lijkt me een goed idee en ik sluit van tevoren niets uit. Ja, dat doet toch het ergste vermoeden. En je ziet het vandaag ook al bijvoorbeeld in Zwitserland. Hè? Ja. Geen lid van de Europese Unie, maar wel middenin dat continent. Ja, die hebben gewoon vandaag gezegd, overal waar risico is, moeten mensen 10 dagen in quarantaine als ze bij ons het land binnen willen. Ja, inmiddels op dat lijstje ook België en Nederland. Ja, en nou ja, goed, heel veel hangt dus af van wat weten we nou eigenlijk van deze variant. Morgen spreekt, zag ik meneer Koek van het Europese Medicijnagentschap in het Europese parlement daarover. Ja, Ja, mevrouw zelfs. Mevrouw Kok. Oh, pardon. En daar gaat het natuurlijk vooral over wat zij inmiddels weet. En ik ben een beetje bang dat zij ook het antwoord schuldig moet blijven op heel veel van die prangende vragen op dit moment die in Brussel leven. En in Brussel, in Nederland trouwens ook. Hoe gevaarlijk is het? Werken de vaccins nog? Ja. Ja, misschien dat ze daar een begin van een antwoord op kan geven. Want zij zit natuurlijk bovenop het vuur wat dat betreft. Maar ik denk dat ze toch vooral weer zal zeggen, die booster prikken, hè, dat is heel belangrijk. Vorige week zei ze, iedereen boven de 40 in de hele Europese Unie, die zou eigenlijk gisteren zo'n boosterprik gekregen moeten hebben. Ik denk dat dat morgen toch wel de voornaamste boodschap gaat zijn. Maar het Europees Parlement gaat zitten kijken, en wij natuurlijk ook. Want ja, elk flartje van een antwoord is er één. Ja, die boostercampagne, laten we het daar dan even over hebben. Vorige week vrijdag tijdens de persconferentie zei minister De Jonge dat de campagne op stoom kwam. Nou, het is een beetje een lullig fluitje wat er tot nu toe uit de stoomketels komt. Want we staan helemaal onderaan in de lijstjes. Hoe is dat in de rest van de Europese Unie eigenlijk? Nou ja, helemaal onderaan in de lijstjes. Inderdaad, ik zit naar zo'n lijstje te kijken en dan zie je dat er inderdaad Nederland gelijk staat wat dat betreft waar, met wat Oost-Europese landen waar überhaupt nog heel weinig gevaccineerd is. En in Nederland heb je natuurlijk wel een hoge basisvaccinatiegraad. Maar België bijvoorbeeld, ja, daar zijn ze veel verder. Frankrijk, Duitsland, en dan hebben we het over landen in de Europese Unie. Daarbuiten heb je natuurlijk het Verenigd Koninkrijk en Israël, waar ze al heel veel verder zijn. En de gedachte is toch dat dat sowieso helpt tegen de verspreiding van die Delta-variant. En wellicht ook tegen Omicron. Maar ja, hoe ver België is. Ja, ik bedoel, ik ga morgen mijn boostervaccin halen hier in Brussel. En zo. Ik ben niet ik oud. Ik ben nog lang niet aan de beurt, hoor. Weet ook niet. Nee. Maar ja, dat geeft het wel aan dat inderdaad België misschien 3-4 weken eerder is begonnen dan Nederland. Maar inmiddels zijn er hier al 12-13% van de bevolking heeft een boosterprik gehad. En dan zie je dus hoe zulke soort kleine verschillen in tijd een enorm verschil in percentage en wellicht ook een enorm verschil in het verdere verloop van die vierde golf kunnen maken. En ja, er wordt natuurlijk vanuit Brussel toch ook wel met bevreemding naar Nederland gekeken. Waarom het zo laat begint te doen wat eigenlijk overal elders al eerder begonnen is. Ja, en die dingen tellen misschien ook wel een beetje bij elkaar op. Want in dat ene lijstje staan we onderaan. In het andere lijstje, namelijk van de gevallen van die nieuwe variant Omicron, staan we bovenaan, want er waren 14 gevallen in Nederland. Leidt dat er bijvoorbeeld al toe dat mensen zeggen van, nou, we moeten maar even geen Nederlanders binnenlaten? Nee, nog niet. Dit is weer precies zo'n onzekere situatie als die we in het begin met die Alpha-variant hadden. Overigens, Nederland bovenaan in Portugal is er waarschijnlijk een half voetbalelftal natuurlijk wat besmet is met die variant. Maar goed, de komende twee weken, Chris, worden echt heel belangrijk. Want sommige mensen hier in Brussel hopen nog op een kerstcadeautje. Dat namelijk gaat blijken dat virus, die nieuwe variant, heel besmettelijk, maar minder ziekmakend is. Ja. En in dat geval, dan hebben we over twee weken een gesprek waar we vaststellen dat alles met een sisser is afgelopen. Maar iedereen houdt zijn hart hier toch wel vast dat het ook de andere kant op kan gaan. Ja, nou ja, daar las ik ook weer een modellenmaker over. Die zei dat is helemaal niet waar, want het gaat om de exponentiële groei. En ook al is die minder... Gelukkig zijn we allebei geen viroloog en geen wiskundige. Maar dus bedoelde zijn echt zo rustig af. Morgen zoveel meningen hier ook alweer over. Dat Ja, kijk morgen mee naar mevrouw Kok in het Europees Parlement. Dat is het begin, denk ik, van misschien een kleine beetje antwoord. Ik ga het doen, Sander. Dank je wel, Sander van Hoorn. Take a look what we become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free. Just that I'm sorry, tell me not to worry, everything will be just fine. will become true. Ja, dat was de Israëlische inzending voor het Songfestival van dit jaar. Eden Alleen met Set Me Free. Alleen is de eerste Ethiopisch-Israëlische die Israël vertegenwoordigde op dat grote zangfeest. We draaiden dit nummer omdat we het gaan hebben over de Ethiopische gemeenschap in Israël. Want onlangs heeft weer een groep van 3000 Ethiopiërs toestemming gekregen om naar Israël te emigreren. En er wonen inmiddels al zo'n 150.000 Ethiopiërs in Israël. Goedenavond, Ties Brok, correspondent in Tel Aviv. Goedenavond, Chris. En het feit dat er nu weer 3000 Ethiopiërs mogen komen, heeft dat dan te maken met die slechte burgeroorlogachtige omstandigheden op dit moment in Ethiopië? Ja, dat heeft er wel mee te maken. Zeker ook met die verslechtering de afgelopen weken. We hebben natuurlijk gezien dat diverse Europese landen, ook Nederland, hebben gezegd tegen hun burgers, kom terug, blijf daar niet zitten. En ook in Israël is wel de roep steeds harder gaan klinken om ook deze groep naar Israël te halen. Deze groep die dus een Joodse achtergrond heeft. En daarom naar Israël mag komen. Want hoe zit dat met die Joodse achtergrond? Wat is eigenlijk de band tussen Ethiopië en Israël? Ja, dat is nog wel ingewikkeld. Want er is een vrij grote groep Joden van Israëlische, van Ethiopische afkomst die de afgelopen decennia naar Israël is vertrokken. Ja. Maar deze groep waar het nu over gaat, die zijn in de afgelopen eeuwen tot het christendom bekeerd. Okay. Dus die gelden dan volgens de Joodse wetten niet meer als Joden. Maar hebben toch aanspraak kunnen maken op terugkeer naar Israël. Of in ieder geval de komst naar Israël. Aliyah heet dat dan. Ja. Dat is als je één grootouder hebt. De regel in Israël is dat je dan naar Israël mag verhuizen. Nou, voor deze groep geldt dat dus niet. Maar omdat ze dus bekeerd zijn, vaak onder dwang, en dus wel een Joodse achtergrond hebben, mogen ze dus toch naar Israël komen. Oké. En die Joden die misschien niet bekeerd zijn, maar überhaupt, hoe zijn die Joden eigenlijk ooit in Egypte, in Ethiopië terechtgekomen? Dat is niet helemaal duidelijk. Daar gaan wel verschillende legendes die doen daarover de ronde. Eén daarvan is dat ze een van de verloren stammen zijn van de Bijbelse stammen van Israël. Ja. Feit is in ieder geval dat ze al eeuwenlang daar die Joodse traditie in leven hebben gehouden. Een grote delen daarvan zijn dus de afgelopen decennia al naar Israël verhuisd. Ja, dat begon al in de jaren 80. En nu is het dus die burgeroorlogachtige situatie in Ethiopië die aanleiding is om deze mensen te halen. Is dat ooit eigenlijk begonnen vanwege de hongersnood daar? Laat maar zeggen, waar de mensen zich Live Aid nog van kunnen herinneren, vermoedelijk? Ja, zeker. Dat was halverwege jaren 80. Toen is er een luchtbrug opgezet om vele duizenden van die Ethiopische Joden dus naar Israël te halen. Onder andere ook met Amerikaanse steun. En in 1991 is dat nog eens gedaan. Toen was er ook een burgeroorlog gaande in Ethiopië. En toen is er in 36 uur zijn er zo'n 14.000 Ethiopiërs vanuit Ethiopië naar Israël gevlogen. Ja. Deels ook in het geheim, met onder andere ook hulp van de Israëlische geheime dienst. Dat was een enorme operatie. Er zijn ook foto's nog van vliegtuigen die echt ramvol zaten, waar ook nog vrouwen bevielen tijdens de vlucht. Dus dat was echt een massale operatie. En veel van die Ethiopiërs die toen aankwamen in Israël, die waren heel blij hier te komen. Er zijn foto's dat ze het asfalt kusten op het vliegveld. Ze werden ook warm onthaald door veel Israëliërs. En sindsdien zijn er nog wel duizenden Ethiopiërs gevolgd. Maar dat waren wel echt de twee grote momenten die heel veel Israëliërs ook nog wel goed kunnen herinneren. Ja, en je zegt, ze waren heel blij dat ze er waren. Zien zij Israël echt ook als het beloofde land? Ja, zeker. Maar het is toch voor velen niet helemaal het land van melk en honing gebleken. Want die integratie van Ethiopiërs die was toch wel heel moeizaam. En nog steeds is het een groep die te maken heeft met veel problemen. Racisme, Maar ook politiegeweld, hoge werkloosheid. Hmm. Het was natuurlijk ook een groep met een heel andere cultuur en een achtergrond dan de mensen die al in Israël woonden. Hoog aantal analfabeten die ook kwamen. Dus dat was zeker niet eenvoudig. We hebben net een voorbeeld gehoord van een succesvolle Ethiopische die dus in Rotterdam dit jaar voor Israël is uitgekomen. Ja. Er is ook een Ethiopische minister op dit moment, Ethiopische parlementsleden. Ja. Dus er zijn zeker wel voorbeelden van mensen die het wel heel goed doen. Maar het blijft wel een groep waar veel problemen zijn, sociale problemen. Ja, en zijn ze daarin dan een beetje aan de onderkant van, laten we maar zeggen, de sociale ladder? Want er zijn natuurlijk veel groepen Joden uit verschillende delen van de wereld. En het idee is altijd Europese Joden staan dan een beetje bovenaan en Arabische Joden daar wat onder. En komen deze Ethiopische Joden daar dan weer onder? Ja, die komen daar nog weer onder. En wat ook wel meespeelt, is dat dus niet iedereen ook ervan overtuigd is dat zij echt wel Joods zijn. Hm. In de jaren 70 is toen besloten door de regering dat ze dus recht hadden om naar Israël te komen. Dat ze dus onder die wet vallen, het recht van terugkeer. Ja. Toen hebben ook de rabbijnen gezegd, dat klopt, ze zijn dus ook Joods. Maar toch niet iedereen is daar altijd van overtuigd gebleven. En dat geldt dus zeker in het bijzonder voor die groep waar het nu om gaat. Die dus tot het christendom bekeerd zijn. En die moeten dus ook, als ze in Israël komen, nog bekeerd worden tot het jodendom. Ja. Dus dat speelt ook nog wel mee in de hoofden van sommigen. Oké. Okay. Goed, interessant verhaal. En in ieder geval gaan ze komen, deze 3000 mensen. Dankjewel, Ties Brok in Tel Aviv. En we gaan door met het laatste onderwerp. Een kwart van de jongeren tussen de 18 en de 30 jaar belegt tegenwoordig in cryptovaluta. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rabobank en het Nibud. En het Nibud waarschuwt voor de risico's. Ik ga erover spreken met een jonge cryptobelegger, Niek Leeman. Goedenavond, Niek. Goedenavond. Ja, en met Bitcoin-expert Bart Mol. Ook goedenavond. Goedenavond. Ook nog niet zo heel erg oud, want je bent 32. Hoe oud ben jij, Niek? Ik ben 19. 19, oké. Okay. En je studeert, geloof ik, in Utrecht? Ja, ik studeer op de universiteit, studeer ik dan informatiekunde. Informatiekunde. En helpt dat bij het beleggen in cryptovaluta? Nee, echt totaal niet. Nee? Nee. Oké. <Okay. laughs> Wanneer ben je ermee begonnen? Volgens mij... Ja, kijk, ik was 4 jaar geleden was ik er al in geïnteresseerd. Toen had ik mijn pa er al een keertje op overgehaald. Ja. En nu ben ik sinds 2 jaar, 1,5 jaar, ben ik nu echt zelf echt begonnen. En wat heet echt begonnen? In welke munten investeer je zoal? Ja, eigenlijk in alles wat geld verdient. In alles wat geld verdient, maar op cryptogebied dus. Ja, alles met crypto, ja. En wat verdient er een beetje op dit moment? Wat nu verdient? Ja. Dat ik nu tips moet gaan geven voor elke crypto-munten. Ah, ik vertel het niet verder. Ik zou eigenlijk zeggen van koop van alles, behalve coins die totaal geen zin hebben. Oké. Okay. Ja, en dat moet je dan verder maar uitzoeken. Ja, eigenlijk moet je er gewoon zelf onderzoek naar doen, ja. Oké. Okay. Bart Mol, jij bent dus iets ouder, je bent 32... en je maakt ook een podcast voor Bitcoin-beleggers, Satoshi Radio. Hoe lang zit jij al in de cryptocurrency-beleggingswereld? Een jaartje of 4 ongeveer. Oké, okay. En waar handel jij zoal in? Nou, ik durf wel een iets... boudere uitspraak te doen. Ik zou zeggen dat alles waar je niet in moet investeren is alles behalve Bitcoin. Alles behalve ietsjes, Bitcoin? Oké. Okay. Ja, ik sta er iets rechtlijniger in, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus als ik het even omdraai, alleen in Bitcoins handelen? Ja. Want hoeveel andere cryptocurrencies zijn er eigenlijk inmiddels waar ook in gehandeld wordt? Ja, nou, waar echt in gehandeld wordt, zou ik zeggen een stuk of 50. En dan heb je er daarnaast nog duizenden andere waar eigenlijk weinig handel meer in zit. Oké, okay, en waarom moet je daar ver van weg blijven? Nou, Bitcoin heeft in mijn ogen een paar eigenschappen die andere munten niet hebben. Het grootste netwerkeffect, de meeste bedrijven die Bitcoin gekocht hebben, overheden die ermee bezig zijn, het verbieden of het juist omarmen. Hè. Yeah. Het is in El Salvador een wettig betaalmiddel, in China is het verboden. Yeah. En het bestaat nog steeds. En Bitcoin is eigenlijk de enige munt van al die andere munten die dat soort druk kan weerstaan tot nu toe. Okay. Dat maakt het wat mij betreft de meest de beste cryptobelegging die er is, om het zo maar te zeggen. En daarnaast, net als in het Nibud-rapport staat, moet je alsnog de rekening mee houden. Dat je natuurlijk altijd kijkt wat je kan verliezen en hoe je dat inlegt. En of je misschien ook nog andere In andere dingen wil investeren, misschien in aandelen of in een huis of spaargeld. Nooit alles in één mandje gooien. Niek, kan je hier wat mee met dit beleggingsadvies? Doe het vooral alleen in Bitcoin. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik snap volledig waar die vandaan komt. Maar er zijn heel veel crypto-projecten die heel veel kansen bieden. Ook voor de investeerder, maar ook gewoon het nut wat je ermee kan hebben. Want Bitcoin is bijvoorbeeld gewoon echt heel erg sloom. Hmm. Sloom in de zin van dat er niet veel fluctuatie in zit? Of? Nee, bijvoorbeeld de transactie als ik naar jou een Bitcoin wil versturen. Ja. Dat kan best wel lang duren, maar ik kan dan met een andere coin, gaat dat veel sneller. Okay. En hoe schat jij de risico's in? Ja, de risico's zijn best wel groot, maar het ligt eraan hoe hoger je het risico neemt, hoe meer je kan verdienen. Ja, maar dat is natuurlijk ook de valkuil. Ja, maar daar moet je dus een goede afweging in maken. Ja, om wat voor bedragen gaat het? Om wat voor bedragen moet ik denken als jij bezig bent op de currencymarkt? Meestal gaat het om $100 of zo. Mm-hmm. En heel af en toe dan stop ik iets van 1000 in. Mm-hmm. Maar dan heb ik wel echt heel goed onderzoek gedaan naar het project. En daar heb ik ook wel echt vertrouwen in. Okay. En als je dat wil beantwoorden, hoor, maar hoe kom je aan dat geld? Is dat je studielening of heb je dat verdiend met ander werk? Nee, dat is gewoon mijn bijbaantje. Ik heb nog steeds een bijbaantje. Maar ja, uiteindelijk hoop ik wel gewoon dat ik daar vanaf kan zijn. En dat ik dan gewoon lekker met crypto door kan gaan. Ja, hoeveel tijd steek je er nu in? Wel gemiddeld is het wel bijna wel 2 uur per dag. Maar het is tussendoor steeds een keertje. Elke keer weer een kwartiertje, 10 minuten, 5 minuten. Ja, Bart Mol, het Nibud waarschuwt ook echt. Hè? Het vliegend hart van het Nibud die zegt, ja, ook die Bitcoin die is hartstikke volatiel, zoals dat dan heet. Je kan er eigenlijk geen staat op maken. Het zit ergens tussen beleggen en gokken in. Ben jij het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik vind het lastige is, wat ik nu ook weer in dit gesprek merk, is dat ja, ik blijf toch benadrukken dat ik Bitcoin en crypto uit elkaar wil halen. Want ik heb ook de periode gekend dat ik mijn eigen onderzoek deed en dat ik naar verschillende projecten keek en daar super veel vertrouwen in had en uiteindelijk gewoon 90% van de waarde verloor. En we zijn nu 4 jaar verder en je ziet precies dezelfde gladjanissen die projecten eigenlijk weer reclame daarvoor maken en jonge gasten die daar dus weer blijkbaar weer intrappen. En nou goed, als het om een paar €100 gaat, overleef je dat wel. Alleen als het natuurlijk bij sommige mensen om een lening gaat of duizenden euro's, dan kan het heel vervelend uitpakken. En ja, die snelle munten of die betere munten, dat zijn eigenlijk allemaal gewoon gecentraliseerde projecten die niet verschillen van het huidige systeem wat we hebben. Sterker nog, het grootste verschil is dat het huidige systeem nog beter werkt dan dat soort projecten die van de een op de andere dag kunnen stoppen of stilgezet kunnen worden. Zeg, en die gladjanes, wat zijn dat voor types? Zijn dat van die influencers bijvoorbeeld die mensen verleiden om in dat soort projecten te investeren? Ja, dat kan. Of de mensen die projecten zelf opzetten en van de een op de andere dag het project stilzetten of het project opnieuw moeten opstarten of een token relaunch moeten doen. Allemaal de gekste dingen worden bedacht om maar zo lang mogelijk mensen naar binnen te halen. En dat vind ik zonde om te zien, want ik denk dat de Bitcoin-wereld juist heel veel innovatie biedt en juist heel veel potentie heeft om in ieder geval naast het systeem wat we nu te hebben, een alternatief te bieden. En ik zou het zonde vinden, en dat vind ik eigenlijk nu al zonde, is dat het toch vaak ook in die Nibud-onderzoek en in die persberichten over één kam met de rest geschoren wordt. Maar goed, als het al zo is, en je hoort van Nick dat hij dat dus bijvoorbeeld wel doet, omdat je er goed kan verdienen, want die bitcoin is hartstikke sloom. Als het dan zo is dat zoveel jongeren daarmee bezig zijn, hoe zorgelijk vind jij dat dan? Nou ja, goed, wat ik zeg. Kijk, als het is om inderdaad een beetje geld te verdienen. Kijk, op je 18e mag je ook een avondje naar het casino. Ja, doe het vooral een keer. Maar wat ik zorgelijk vind, is dat blijkbaar mensen dus echt denken dat die projecten de toekomst hebben. En wie weet is dat zo. Ik zeg niet dat ik alles 100% zeker weet. Maar die kans is wel vrij klein. En ik vind dat zorgelijk. Ik moet overigens wel zeggen dat ondanks de sensationele krantenkoppen, het Nibud-onderzoek zelf vrij positief was. Eigenlijk het merendeel van de jongeren, 86%, heeft spaargeld. 77% van de jongeren zegt dat je alleen moet beleggen als je er verstand van hebt en dat je spaargeld achter de hand moet houden. Dus ik moet zeggen, ik was helemaal niet zo geschokt van dit onderzoek. Ik was eigenlijk best wel positief verrast dat zoveel jongeren op zoek zijn naar een nu al bezig zijn met hun pensioen eigenlijk. Even tot slot, Niek, herken jij dat beeld dat zoveel jongeren hiermee bezig zijn? Zijn er in jouw omgeving veel mensen mee bezig? Ja, ik ken genoeg jongeren die daarmee bezig zijn. Ja, ik zit zelf ook in een crypto-appgroep. En daar kom je ook bijvoorbeeld minderjarigen tegen. En ja, sommigen die dan verliezen dan echt heel veel geld. En dat is wel zonde. Wat voor bedragen? Ik heb bijvoorbeeld één iemand in mijn crypto-groep. Die is 15. Die had $1400 verdiend. Ja. En daarna was hij alles weer kwijt. Ja, en ja, dat is best wel zonde, vind ik. Ja, goed, maar als je het eerst verdiend hebt, dan valt het nog mee, vind ik. Ja, het met een inzet van 300 uit mijn hoofd. Ja. Dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, met een inzet van 300 en dan 1400 verdienen. En daar weer alles verliezen. Ik vrees dat het all in the game is. Maar goed, ik wens je veel succes met je bezigheden. Niek Leeman en ook Bart Mol, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. The best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droom december. Doe het groots. Doe het macro. Nu verse Noorse zalmfilet voor maar €11,99 per kilo. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op toei.nl/Fair Friday. TUI. NPO Radio 1.